ایسے ولیمے میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہو، یا انتظار کے وقت میوزک چلایا جاتا ہو، یا مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو؟ کھڑے ہو کر کھانا یہ ہے تو سنت کے خلاف، مگر اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے؟ کھڑے ہو کر کھانا ناجائز نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اور ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت الموقعہ ہے، کیا تو سنت ہو جائے گی؟ کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے، تو اگر کھڑے ہو کر وہ کھلایا جا رہا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حق کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ کھا بھی لیتا ہے وہاں جا کر تو گناہگار نہیں ہے۔ البتہ صرف یہ خرابی نہیں ہے، تو میں نے ایک پوائنٹ جو بتائی میں خرابی تو ہے ایک طرح کی، کہ سنت تو یہ تھا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، کچھ بچھا کر، ٹیبل کرسی پر کھانا بھی تو سنت نہیں ہے، یہ بھی نصارہ کا طریقہ ہے۔ البتہ وہاں موسیقی ہے، جہاں دعوت ہے اسی کمرے میں موسیقی ہے، یہ اسپیکر لگا ہوا ہے، تو اب وہاں جانا ناجائز ہے۔ اس طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، ان مانو کر کہ عورتوں اور مردوں کا سامنا یقینی ہے، اب بھی ناجائز وہاں جانا۔ تو عورتیں دوسرے کمرے میں، ان کا اپنا کام ہے، مردوں کا اپنا کام ہے، وہ اپنے، تو اس میں تو جانے میں حرج نہیں ہے، جبکہ عورتوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ ولیمہ کرنے والے نے فخر اور تفاخر کے طور پہ نہ کیا ہو، سنت کے طور پر کیا ہو، تب جانا وہاں سنت ہے۔ تو آج کل تو پتہ ہی کس کو سنت ہے، اتنا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، نہ ولیمہ ولیمے کی صورت میں کرتے ہیں، جس دن شادی ہے اس دن دعوت رکھتے ہیں، اس کو ولیمہ بولتے ہیں، حالانکہ ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں، رخصتی سے پہلے تو ولیمہ ہوتا نہیں، جبکہ واقعی ولیمہ ہو اور سنت کی نیت سے کیا گیا ہو، اور سنت اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو، تو اب جانا سنت ہے، ورنہ جانے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں البتہ اگر اس نے سنت سمجھ کر ولیمہ نہیں کیا، اور وہاں کوئی منکرات شرعی نہیں ہے، شرعی کوئی گناہ نہیں ہو رہے وہاں، تو اب جانا مباح رہے گا، جا سکتا ہے، لیکن اب وہ سنت الموقعہ نہیں رہے گا، کیونکہ اگلے نے بھی تو سنت کی نیت سے ولیمہ کیا نہیں، اس کو پتا نہیں بےچارے کو دوپہر کا جیسے کھانا ہوتا ہے، تو اس دعوت میں بھی جا سکتا ہے جبکہ کوئی شرعی ممانعت وہاں موجود نہ ہو پہلے سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔